Ingat ngajailo. Sabilang beli matamu, be mo beli ingat ngajailo. Muanilo heng, sata merawat. Yening beli nepukin mobil bemong. Wajahilo heng, selalu terbayang. Yening beli mepapasan ngajak bemong. Bemong jatuh hati jelek jelek muanilo hey liuna wale beli sempajuli jelek mula jelek gombanilo hey liu Ken Raus beli ne dua hilo di hati jiwat man beli ne Nepoken be mo beli ingat ngajailo. Sabilang beli matamu be mo beli ingat ngajailo. Muanilo hey, sata merawat. Yening beli nepoken mobil bemo. Wajahilo hey, selalu terbayang. Yening beli mepapasan ngajak bemo. Bemo ngai beli jatuh hati.